تفسير: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب دن سے مراد ہمارے ہی 24 آورز نہیں، اللہ کے دن مختلف ہیں. یہ جو کہا کہ 6 دن میں پیدا کیا تھا، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دراصل اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو نظام عالم کے کام کے لیے تدریج کی حکمت سکھائی جائے، کہ انسان بھی اپنا کام سٹیپ بائی سٹیپ کرے. انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یا میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو نہیں، کوئی بھی پختہ چیز، سالڈ چیز جب بنتی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ. مثلا اگر آپ ایک عمارت کی دیوار بنا رہے ہیں اور ایک ہی دن زمین سے چھت تک اٹھا دیں، کچی ہوگی دیوار، گرنے کا بھی خطرہ ہوگا. ہاں اگر آپ آدھی بناتے ہیں، وہ کچھ ٹوٹ جاتی، پھر اس پہ آدھی بناتے ہیں تو پختہ ہوگی. تو بالکل اسی طرح ایک کام کے بعد جب وہ استقرار پکڑے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے سب کچھ اکٹھا کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور و فکر اور وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرو. ایسا کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. لیکن اس مادی دور میں ہم بہت جلد باز ہو گئے، ہر چیز کا رزلٹ جلدی چاہتے ہیں. کھانا جلد پک جانا چاہیے، گاڑی تیز چلنی چاہیے، ہر کام بس جلدی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جلدی اچھی ہے، لیکن جلد بازی اچھی نہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ رمضان میں آپ نے قرآن سے روز ایک ایک ایک ایک سپارہ، اس سے ایک انسٹنٹ چینج آتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر آپ واپس پلٹنے لگتے ہیں. لیکن اس وقت جو آپ سیکھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا، ہر جگہ کہیں نہ کہیں فکس ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے. اور سال کے آخر میں یہ چینج کہیں پختہ ہوگا تو نسبت اس کے جو ایک مہینے میں آیا اور گیا، وہ ایک دروازہ کھولنے کا کام تو کر سکتا ہے اس طرح قرآن کا سننا. لیکن اس طرح تھوڑا تھوڑا یاد کرنا، جذب کرنا، اس کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا، یہ طریقہ اور اس کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان تو ہمارا خاص مہمان ہے، جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو اتنے دن میں تیار کیا. جیسے آپ بتاتے ہیں نا کسی کو کہ میں تمہارے لیے یہ کام اتنے دن سے کر رہی ہوں، اتنے دن سے گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں تمہارے آمد پہ، اتنے دن سے تیاریاں ہو رہی ہیں. مثلا جب شادی کر کے بیٹے کی لاتے ہیں تو دلہن کی آمد سے پہلے گھر کی کیسی کیسی تیاریاں ہوتی ہیں، کیا کیا تعمیر کے کام ہوتے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو سب اہتمام کس لیے؟ کہ ایک خاص مہمان آ رہا ہے. وہ قدردانی کرے یا نہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں خاص اہتمام کیا ہمارے آنے سے پہلے، ہر چیز اس میں ڈالی کہ مہمان آ رہا ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، نہ کھانے کی نہ پینے کی. باغ پیدا کیے، جانور پیدا کیے، نہریں بہا دی، ہر طرح کے رزق فراوانی سے مہیا کر دیے، پوری زمین کو ایک دسترخوان کی طرح سجا دیا کہ میرا بندہ آ رہا ہے، اور بندہ آ کر شکوے کرتا ہوا نہیں تھکتا. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا. عرش کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا، وہ معلوم ہے. جیسے امام مالک نے کہا نا کہ استواء معلوم ہے، وہ کیسا ہے، کیفیت مجھول ہے، ہمیں نہیں پتا، اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال ہوئے ہی نہیں اور نہ آپ نے ایسے جواب دیے، اس لیے کہ اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں. وہ جیسا بھی ہو بس ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق سے تشبیہ نہیں ہم دے سکتے. نعیم بن حماد کا قول ہے، جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا. اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا. یعنی اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا عرش کو, میں نہیں مانتا استواء کو, تو یہ بھی کفر ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ عرش جو ہے وہ فلاں بادشاہ کے تخت کی طرح ہے, یہ بھی کفر ہے. اللہ کے عرش کو کسی دنیا کی چیز سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے, یا اللہ کی کسی بھی بات کو. مثلا اللہ کا ہاتھ, تو ہم یہ کہیں کہ اس کا ہاتھ نعوذ باللہ اتنے گز لمبا ہوگا, یہ نہیں کہہ سکتے ہم. یخشی اللیل النہار, ڈھانپتا ہے رات کو دن پر, یطلبہ حسیسا, پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے, ایک سرکل چل رہا ہے مسلسل. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر کر دیے گئے, انسان کے کام میں لگا دیے گئے. ان میں سے کوئی بھی اپنا کام چھوڑ کے نہیں بیٹھتا, کوئی تاخیر نہیں ہوتی. الا لہ الخلق, سنو اسی کی ہے ساری مخلوق. والامر, اور حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. یہ زمین اللہ کی, ہم اللہ کے, تو اس زمین پر اور ہماری ذات پر کس کا حکم چلنا چاہیے؟ اللہ کا. تبارک اللہ رب العالمین, بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا. ادعو ربکم تضرعا, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ. تضرع کہتے ہیں دوسرے کے سامنے اظہار ذلت, بچھے جانا, زاری. یعنی رب سے جب دعا مانگو تو کیسے مانگو؟ ایسے نہیں کہ جس میں تکبر ہو, یا جس میں کوئی بڑائی کا اظہار ہو, نہایت عاجزی سے, خشوع خضوع سے, آواز میں بھی, جسم میں بھی, سوچ میں بھی, ہر جگہ ایک خشوع اور عاجزی کی کیفیت ہونی چاہیے. آپ نے دیکھو گا کہ بعض وقت لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, وہاں سے ایک معلم پکڑتے ہیں, وہ معلم زور زور سے چیخ چیخ کے دعائیں پڑھتا ہے, اس کے پیچھے سارا کراؤڈ پڑھتا ہے, نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کیا پڑھا جا رہا ہے, اور نہ سننے والوں کو اپنی کوئی بات پوچھتی. ایک بڑی بےدبی کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. کم از کم آپ لوگ تو اپنی دعائیں خود یاد کر کے جائیں اور خود پڑھیں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ دھیان کہیں ہے, دیکھ کہیں اور رہے ہیں, وہ زور زور سے چلا رہے ہیں. یہ اس حکم کے خلاف ہے. دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی, سوز, گداز, اپنی بندگی کا احساس, ایک دکھ کی کیفیت کہ پتہ چلے واقعی محتاج ہیں. ایک دفعہ مجھے عمرہ کرنے کا اتفاق ہوا, تو وہاں ایک ایجپشن گروپ تھا جو صحیح کر رہا تھا, تو اس گروپ کا ایک لیڈر تھا. اب یقین کریں کہ جب وہ دعا مانگ رہا تھا تو اس طرح ہاتھوں کو کر رہا تھا جیسے تقریر کرتے ہیں, چلا چلا کر. وہ شاید سنوا رہا تھا پیچھے والوں کو, اس لیے. تو مجھے ان ہاتھوں کے ایکشن کی سمجھ نہ آئی کہ یہ کیوں. اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لیڈر تقریر کر رہا ہوتا ہے نا, یا کوئی نعرے لگانے والی کیفیت ہوتی ہے. تو سوچتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ ہم پڑھتے جو نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے, یہ ہم کو نہیں پتا. ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے, اور کر عبادت رہے ہیں ہم بھی. آپ جب یہ دعائیں یاد کرنے کی وجہ سے اکٹھی پڑھتے ہیں, تو اس سے چلانے کا انداز نہ ہو, سوز کا انداز ہو, عاجزی کا اظہار ہو. تدرعاً ایک شرط, اور دوسری وخفیتاً, چپکے چپکے, جسے سرگوشی ہو رہی ہوتی ہے اپنے رب سے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا, سرگوشی کرتے ہوئے. دعا میں شور مچانا سخت بے ادبی کی بات ہے. اگر عبادت بھی ادب سے خالی ہو جائے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اگر اللہ کے سامنے ہی ادب نہیں, کس کا کریں گے؟ تو اس کی بڑائی کوئی تسلیم نہیں کیا. خیر الذکر الخفی, بہترین ذکر خاموش ذکر ہوتا ہے. وخیر الرزق ما یکفی, اور بہترین رزق جو کافی ہو انسان کو. دعا میں لفظی تکلف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نظم کی شکل میں وہ ایک تکلف جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، وہ ایک نظم بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں. اس قسم کی خود سے ہمیں نظمیں بنانے کی دعا کے لیے اجازت نہیں. پھر اسی طرح شرط نہیں لگانی چاہیے، شرط لگانا بھی عاجزی کے خلاف ہے. مثلا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا اگر آپ یہ کریں گے تو میں یہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اگر آپ دعا قبول کریں گے تو آئندہ نماز پڑھوں گا، نہیں تو نہیں. یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے، تدرو کے خلاف ہے. اسی طرح نقصان دہ چیز مانگنا، نہیں بس ٹھیک ہے غلط ہے لیکن مجھے تو دے دے، میرے دین کے لیے نقصان دہ ہو بس مجھے چاہیے، یہ بھی بے ادبی ہے. حرام چیز مانگنا، نقصان دہ چیز مانگنا، پھر کسی کے لیے بد دعا کرنا. اور گاؤں میں بلا ضرورت آوازیں بلند کرنا. اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ جو ہم وہ بلند کر کے پڑھتے ہیں دعا، یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ دراصل سکھانے کے لیے آپ کو کیا جاتا ہے، کیونکہ جب بلند آواز میں کوئی چیز دہرائی جاتی ہے تو وہ منہ بھی بولتا ہے، کان بھی سنتے ہیں، دل تک بھی جاتی ہے، تو وہ یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ غلطی کا پتہ چل جاتا ہے. اتنے بڑے کراؤڈ میں انڈیویجولی ابھی سن نہیں سکتے آپ سے، لیکن جہاں آپ کی غلطی اجتماعی ہوتی ہے وہ دہرائی بھی جاتی. تو چونکہ ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، یہ عام زندگی کا معمول نہ بنا لیں اس کو کہ ہر وقت یہی کچھ کرنا شروع کر دیں. ہاں اپنے بچے کو آپ سکھانا چاہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سکھا سکتے، کہیں بھی سکھانا ہو. تعلیم کا مقصد اور ہے، لیکن عبادت کی غرض سے اگر آپ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں تو پھر اس میں اور انداز ہوگا، وہ زیادہ پسندیدہ ہے چپ کے چپ کے مانگنا. ہاں اگر اجتماعی دعائیں سب بیٹھے پھر ایک شخص بلند مانگ لے تو وہ اور بات ہے. انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور حد سے بڑھنا دعا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے حیثیت اور درجے سے بڑھ کر دعا مانگنا. مثلا کوئی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے امریکہ کا صدر بنا دے، تو اب یہ محال ہے کیونکہ وہاں عورت صدر ویسے بھی نہیں بن سکتی. ہمارے ملک میں خاتون وزیر اعظم ہو سکتی، امریکہ میں عورت صدارت کا انتخاب نہیں لڑ سکتی. ڈسکریمنیشن کا الزام ہم پہ ہے. انہ لا یحب المعتدین، یعنی اپنی ہستی سے آگے بڑھ کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، ایسی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے، مذاق ہے دعا کا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یعنی زمین کو رہنے کے قابل رہنے دو، اس میں ایسے کیمیکلز مت ڈالو کہ جو کچھ اگانے کے قابل نہ رہے. ایک تو اس کی مٹی کی اصلاح مراد ہے، اور دوسرے یہ کہ لوگ جو اس پر رہتے ہیں ان کے اندر فتنہ پردازی کی باتیں مت کرو. یعنی امن امان سے رہ رہے ہیں، ایسے شوشہ چھوڑنا، ایسا وسوسہ، ایسی بات کرنا کہ سب لوگ لڑنے جھگڑنے لگے. جیسے پیچھے آپ کو بات اسیمو بحب اللہ جمین میں ایک واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ایک دفعہ اوس اور خزرج آپس میں بیٹھ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ ایک یہودی بوڑھا وہاں سے گزرا، اس کو دیکھ کے بڑی دہلت تھی کہ یہ جو کل تک لڑتے تھے آج یہ اکٹھے ایک جگہ بیٹھ گئے، ان کا اکٹھا ہونا ہمارے لیے بڑا نقصان دہ، ان کو لڑاؤ. وہ گیا اور اس نے کسی کو بھیجا، جاؤ ان کو جنگ بواس کے شعر سناؤ، جس میں ایک دوسرے کے لیے سخت نفرت تھی. اس نے شعر پڑھنے شروع کیے، دلوں کے زخم پھر تازہ ہو گئے، ایک دوسرے سے ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی، قریب تھا کہ ہتھیار اٹھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کا نوٹس لیا کہ جس نے جاہلیت کی پکار پکاری اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خواہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے. من دعا بدعا والجاہلیہ فہو من جسی جہنم و انسام و انسلہ. جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ نسل، رنگ، زبان کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات بھڑکانا، علاقوں کی بنیاد پر، ہم لاہور والے اور ہم کراچی والے، نہیں، سب ایک ہی ملک کے باشندے ہیں. اس طرح کی پکار پکارنا کہ اس علاقے کے لوگوں سے یہ ہو رہا اس علاقے کے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہی یہ کہہ دینا چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ چونکہ ہم پنجابی ہیں یا ہم پٹھان ہیں تو اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ جاہلیت کی پکار میں آتی ہیں. نسل، رنگ، زبان کی بنیاد پر نفرتوں کے بیج بونا اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنا اور امن و امان کو خراب کرنا یہ مسلمان کے شایان شان نہیں. کبھی بھی کہیں ایسی بات ہو نا تعصب کی تو کوشش کریں اس کو ٹھنڈا کریں کہ نہیں ہم سب مسلمان ہیں, ان نفرتوں سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے, مسائل کے حل کا طریقہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب تک ہم سب مل جل کر ملک کی دین کی تعمیر و ترقی میں کام نہیں کریں گے اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی. جب تک ہم ڈیوائیڈیڈ ہیں ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو, مدد کرو, اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. زمین میں فساد مت کرو اس کی اصلاح کے بعد. لوگ امن سے رہ رہے رہنے دو, آپس کی محبتیں ختم مت کرو. اچھا بعض لوگ ایسے خاندانوں میں بھی لگائی بجھائی کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھا نند اور بھاوج میں بہت پیار ہے, دیورانی جیٹھانی ایک جگہ امن سے رہ رہی, بولا یہ کیوں رہ رہی, ہمارے گھر میں یہ فساد ہے یہاں کیوں امن. ایک کے پاس بیٹھے تمہیں پتا وہ کیا کہتی ہے تمہارے بارے, دوسرے کے پاس بیٹھے تمہیں پتا وہ تمہارے بارے میں کیا کہتی رہتی, اور ان کو لڑا دیا. اور ایسی عداوت میں بیٹھی کہ زندگی بھر نہ ختم ہو. یہ ایک شیطانی عمل ہے. اچھا یہ جو فساد ہے نا, یہ ذہنی فساد بھی ہے, ریسورسز کا بگاڑ بھی ہے, اخلاق کا بگاڑ بھی ہے, ذہنوں کا بگاڑ بھی ہے. ذہنوں کو پلوٹ کرنا, بدگمانیاں پھیلانا, حسد نفرتیں عام کرنا, لوگوں کو بیکار کرنا, بیکار چیزوں میں الجھانا, ایسے نظریات کو عام کرنا, فحاشی کی تشہیر کرنا کہ جس سے ایک ذہنی بگاڑ پیدا ہو جائے, لوگ تعمیری کام چھوڑ کر بیکار کاموں میں الجھنے لگے. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اور پکارو اس کو خوف اور امید کے ساتھ, یعنی اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے, کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری سنیں گے کہ نہیں, لیکن ساتھ ہی امید رکھتے ہوئے مانگتے بھی جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے یہاں چار اصول پتہ چلے, عاجزی, چپکے چپکے, خوف اور امید. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے. اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے, لیکن کیا ہم نے محسن بننے کے لیے کبھی صبر کیا کہ میں احسان کا رویہ نہیں چھوڑوں گی, میں ظلم و زیادتی پہ نہیں اتروں گی کیونکہ میں اللہ کی رحمت پانا چاہتی ہوں. محسن کون ہوتا ہے جو کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دے, عدل سے آگے کا درجہ ہے نا محسن کا. لیکن ہمارے ساتھ کوئی ذرا سی زیادتی کرے تو ہمیں چین نہیں آتا جب تک بدلہ نہ لے چکے. مثلا کسی کا قصور معاف کر دینا جو ہے وہ احسان میں آ جاتا ہے. تو محسن اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کبھی یقین ہوا کہ ہم احسان کر کے اللہ کی رحمت میں ہوں گے؟ کسی پر بھی جو احسان کریں تو اللہ کی رحمت پائیں گے, کبھی یقین نہیں آیا. ہمیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے اس کی رحمت کے آگے آگے. یہاں رحمت سے مراد بارش ہے, یعنی بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں. حَتَّى اِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا, یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں. ہوا چلتی ہے اور بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں. سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ, تو ہم اس کو مردہ زمین کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, پھر اس بارش سے ہر طرح کے پھل اگتے ہیں. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى, اس مثال سے سمجھو کہ مرنے والے بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں گے, زمین سے نکال لیے جائیں گے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, شاید کہ تم نصیحت پکڑو. اچھا یہاں کچھ ہواؤں کی بات ہوئی کہ جو چلتی ہیں, بادل اٹھاتی ہیں اور پھر بارشیں ہوتی ہیں اور زمین سے پیداوار اگتی ہے. اس میں خاص طور پر موسم گرما کی مونسون ہوائیں جو ہیں وہ ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہیں. گرمیوں کے موسم میں جنوبی ایشیا میں خلیج بنگال اور بحیرہ عرب کی ہوا سمندر سے خشکی کی طرف چلتی. سمندری ہوائیں ہونے کی وجہ سے یہ آبی بخارات سے لدی ہوئی ہوتی ہیں اور میدانی علاقے شمال کی طرف آتی ہیں اور خوب بارشیں برساتی ہیں. ان بارشوں سے خریف کی فصلیں, خاص طور پر چاول کی فصل, بہت فائدہ اٹھاتی اور خوب پلتی پھولتی. جو زمین گہری اور زرخیز ہوتی ہے وہاں بارش کا پانی جمع ہو کر اور بھی زیادہ مفید پیداوار لاتا ہے, اور جو زمین پتھریلی اور ڈھلوان ہوتی ہے وہاں سے سارا پانی بہ جاتا ہے اور وہاں کچھ نہیں اگتا. اس لیے آگے فرمایا, والبلد الطیب, پاکیزہ زمین, یخرج نباتہ باذن ربہ, اس کی نباتات اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے. والذی خبثا, اور وہ جو خراب ہوتی ہے, لا یخرج الا نکدا, وہاں سے بیکار بے فائدہ چیزوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمدہ زمین بارش سے عمدہ پیداوار لاتی ہے اور بیکار زمین بارش کے باوجود بیکار رہتی ہے, کچھ بھی نہیں نکلتا اس سے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی, اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا, اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک تو لیا, اندر جذب نہیں ہوا, تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا, خود بھی پیا, کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری بھی کی, اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے نہ پانی روکا نہ ہی کچھ اگایا. بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے فائدہ اٹھایا, خود بھی علم حاصل کیا, دوسروں کو بھی سکھایا. اور اس شخص کی مثال بھی ہے جس نے کچھ نہ سیکھا نہ ہدایت قبول کی جس ہدایت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. یہ بخاری کتاب العلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح زمین کی اقسام ہیں ایسے ہی انسانوں کی بھی اقسام ہیں. زمین کی مماثلت رکھتے ہیں انسان بھی. کچھ لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں, اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں, اچھی بات سنتے ہیں, چاہے تھوڑی سی سنیں اس سے ان کے اندر خیر پھوٹ اٹھتی ہے. جیسے اچھی زمین پہ چند چھینٹے بارش کے بہت کچھ پیداوار اگا دیتے ہیں, اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس پہ تیز بارش بھی ہو تو ساری کی ساری بہ کے وہ پتھر خشک چٹیل رہ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی زمین ہیں. ایک ہے اعلیٰ درجے کی نفع مند جو پانی جذب کر کے خوب سبزہ اگائے, دوسری ہے درمیانے درجے کی جو پانی روک کے دوسروں کو پلائے, اور تیسری ہے بیکار کے جو پانی نہ روکے اور نہ خود پیے نہ کسی کو پلائے, نہ علم پر خود عمل کیا نہ کسی کو بتایا. تو اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ علم لیا بھی جائے, اندر تک جذب ہو, اور پھر اس کا فائدہ دوسروں تک بھی جائے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون, ایسے ہی ہم پھر پھر کے بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہوں. شکر ادا کرنے والوں کے لیے ان نشانیوں میں بہت سے فائدے ہیں.